Mikołaj Tokaj Trio, jego pierwsza płyta Bird Alone w 2004 roku otrzymała Fryderyka. Potem była długa cisza, artysta towarzyszył innym gwiazdom, między innymi nagrywał wraz z Agą Zarian. Nowa płyta The Sign jest już z nami, z tego krążka słuchaliśmy utworu Magdalena i z pewnością ta płyta będzie powracała podczas naszych nocnych spotkań, bo przyznają Państwo, że brzmi smakowicie. To może teraz wycieczka na Odrę. Skończył się okres zbioru. Dziś sporo było w nocnej Polsce piosenek, w których dźwięki samplowano z natury. Zresztą Michał Zygmunt również lubi bawić się nagrywaniem tych efektów gdzieś nad Odrą najchętniej. I właśnie Odra to była piosenka, która przed momentem grała w nocnej Polsce i formacja Eclectic Ensemble. A teraz będzie formacja polsko-amerykańska Emily and the Noise. Piosenkę Shy Friends znamy już, bo kiedyś razem słuchaliśmy jej, parę razy chyba, ale dziś będzie w troszkę innej wersji. Friends with the mushrooms, walking through the wet midnight. I check under leaves, wavy chocolate morsels are sent by the gods for the mortals below. Apple red fruits grow between rocks. glow in the dark. Poisonous orbs, pale yellow bubbles, like tiny snowdrops covered with gold. Purple colored brains free of thought, shiny white nipples waiting to be eaten. The way they make their entrance, leaning into the rain and oozing mystery. We grew up out of the same unknown. Kilka tygodni temu dostałem od grupy Emilian Denoise piosenkę Shy Friends. Zagrałem ją przed godziną zero po raz pierwszy. Zainteresowanie było spore. Ja też lubię te dźwięki i poprosiłem, żeby artyści wysłali nam troszkę więcej. No i dostałem więcej piosenek. Dziś jeszcze dwie, czyli Chill Wind i Heart Note. Cries. just empty space. Through the study window that is not there. The shadows of poplars and grazing animals carved into hard dirt are also visible. I see you crouching in the corner, talking with our children. There are no corners, obviously, but the children are you and me. I am watching the train circle around my mind. You are playing your guitar, a classical tune with gulls flying out of the strings. Heading for the sunless sun. Emily and the Noise. Więcej nagrań tej formacji już wkrótce w Nocnej Polsce. Kolejny zespół Non-Human Persons, znany wcześniej jako Fukalata. Duet mieszka na stałe w tej chwili w Berlinie, tam tworzą. Przed tygodniem, przed godziną zero mieliśmy przyjemność posłuchania dwóch nagrań premierowo i te piosenki w tej chwili wraz z nami również. Elektronika na najwyższym poziomie. Właściwie muzyka taneczna, można powiedzieć, bo taki był głównie ten drugi utwór, mocno klubowy, Non-Human Persons. Dwa zupełnie świeże utwory, które znamy i cały świat zna dopiero od tygodnia. Jeszcze jedna dość nowa piosenka, chociaż też nam znana z naszego nocnego spotkania sprzed tygodniem, zespół Sinusoidal i nowy utwór River. Walking around my empty house, starting bending street corners. But it's cold outside, still I got no gloves. And remember, you are not my owner. Go to hell if you wanna stop.

optycznie będzie dobrze nam. Na monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film. Film! Mamy, mamy więcej nic. Fatamorgany pięknych dni. Emisje, misje swoje pełnią skrycie. Na satelitach gwiezdny pył. Pył! Więc dalej emitujcie film. Kolory chore będę śnił. Wymioty złote wydobywam z ust. Halucynacje muszą być. Zespół State Edge i ich wersja Halucynacji. 22 grudnia kolejna rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego, w związku z tym w grudniu sporo imprez poświęconych pamięci Grzegorza. To w Trójce. 13 grudnia koncert Nowe Sytuacje, czyli powtórzenie projektu, który był między innymi w Jarocinie. I teraz jarocińskie nagrania wraz z nami dwa. Śpiewać będzie Piotr Rogucki, System Nerwowy i Prąd. We'll be right back. systemy, komunikaty, systemy, systemy światło, anteny, komunikaty. Nerwowe świata, teleksy, agencji bratni, sputniki, bez żadnych śladów, nadają komunikaty. Każdy państwo, każdy kralalaj, wszyscy na piosenki ma, nadawa na swoich kralalala. Go, komunikaty śle od rana. Za teleksami siadają radosne panie. Ich skronie pofarbowane, łączone z elektrowniami. Każdy państwo każdy kralalaj, system na wieżaki ma, nadawa na swoim kralalala. System napięć akustycznych walk, system napięć akustycznych walk, system nerwów przez ocean gna, system nerwów przez ocean gna. Komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań. Komunikaty! Nowe sytuacje, Jarocin Live 2014. To był fragment płyty, a na żywo koncert Nowe sytuacje w Trójce 13 grudnia. I właśnie w studiu koncertowym w tej chwili będziemy przez moment koncert Republiki już z 6 grudnia 1998 roku. Zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na Republika ze studia w Trójce. To był koncert zarejestrowany 6 grudnia 1998 roku i niedawno ukazało się w cyklu Koncerty w Trójce. To wszystko już dzisiaj w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję. Na koniec raz jeszcze Republika po piosence Raz na milion lat. Utwór, który ten koncert zakończy, czyli Tak długo czekam. Ciało. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle.